या अगर अल्लाह चाहे तो इन जहाजों को लोगों के बाज आमाल की वजह से तबाही करते और बहुत सों से दरगुजर कर जाए।